Аудіокниги українською мовою стають ближчими прямо зараз. Остап Вишня. Ружо. Всі розуміються зразу на гвалт. Чому ружо, коли насправді рушниця? А як не хочеться, щоб була рушниця, то вже ружйо, але ж ні в якому разі не ружо. Рушниця – правильно. За всіма словниками – рушниця. Згодний. І ружйо – правильно. Згодний. Це по-російськи. А от мені хочеться, щоб було ружо. Бо так називав цю річ той дід, що вчив мене колись з неї стріляти. Так от, значить, про ружо. Ружо – це така штука, з якої стріляють. Виходить, що коли нема ружа, нема й мисливця. Тобто він є, але він, сказати, не справжній мисливець, а яловий, платонічний. Такий мисливець ходить сумний і задумливий, очі в нього печальні-печальні, і при зустрічі з вами він каже: «Ех, якби мені оце ружо, та ще таке ружо, як у мене було! Скільки ж я виводків крижня знаю, а черят, хай мене Бог поб'є, як випливуть, як рязки! Лисичачих 6 нір назнав, по 6 молоденьких та по 2 старих у кожній норі. 48 шкурок висіло б у мене оце на горищі. А вовче лігво у кривій балці? А ви оце з ружом та тільки ото одного деркача й устрелили. Ех, ружа нема!» Та одійде від вас кроків на 10, обернеться, подивиться ще раз на вас, махне рукою: «Нема ружа!» От що таке ружо для мисливця. Ружа своєю конструкцією діляться на 2 види. Шомполка, дехто його неправильно називає шомполка, центрального бою або централка. Шомполка, значить, і централка. Ну, ви, очевидно, знаєте, яка різниця поміж шомполкою і централкою. Шомполка набивається просто з люфу, ствол. А централка набивається готовими набоями, що закладаються в так званий набойник, патронник. Ружо переламується, закладаються набої, потім знову складається і все. Та ви це все знаєте, розуміється. Це я говорю для того, що може трапитися людина, яка з роду віку ружа не бачила. Я, приміром, зустрічав людину, яка прожила півсотні літ на білому світі, і кавуна не бачила. Буває. Яке ж ружо краще? Шомполка чи централка? Цього я вам не візьмусь говорити. І не просіть, і не благайте. Коли б ми з вами тут списали цілу стоси паперу, чи наговорили 1010 кубометрів найученіших слів, доводячи перевагу централки перед шомполкою, все одно знайдеться кілька чоловік з гурту, що зразу ж вас ошелешать. Централка, кажете, краща? І що то воно говорить? А чи бачили ви мою шомполку, що ще прадідові моєму одного пальця одірвала, як курок отскочив? Бачили? Так чого ж ви ото так централку вихваляєте? Ну куди, скажіть, ота ваша пукалка проти справжньої, як от і в мене шомполки? Ви ж не бачили, як із моєї шомполки вовк на 60 сажнів перекида пішов? Бачили? Ні, не бачив. то й не говоріть. Централка, вона, звісно, теж ружу. Ложа красива, лакована, стволи теж рівні, виділені стволи, да. У руки візьмеш, так вона справді таки вроді настояще ружо. А от як на ділі, вона, звісно, стріляє. То не так стріляє, як моя шонполка стріляє. От сказати так, якби мені оце кріпкого стального дроту, небагато його й треба, щоб я кріпко ствола до ложі вкріпив, притяг як слід. Ех, ціни б не було моїй шонпольці. Діди ще покійні, як прикріпили, то й досі. Вони тоді ох і дроту ж дістали. У того, як пак його, та не дай збрехати, та в того, що взяв племінницю в нашого графа Капніста. От дивись, і вилетіло ж. Та ще він сірими в яблуках жеребцями їздив, четвериком. А ліва пристяжна було голова аж до землі, курява з-під неї стовпом, стовпом. А кучер сидить та тільки покрикує: «Побережись, побережись!» Так отоді ще дід покійний вкріпили. А тепер воно розхиталось трохи. Стріляє добре, тільки як стрельнеш, так воно ніби цапки стає. Дроту б мені, щоб вкріпить, і небагато й треба. Не виділують тепер такого дроту. Ох, і сильно б'є. Одного разу я націлив черенка, добре націлив, як гахнув, а воно мені повз праве вухо, тільки дз, як свисне. Так куди сильніше, як штаньків паровоз. А то воно курка вирвало. Так він мені ото повз вухо, тільки дз, лапнув рукою, вухо на місці. Тільки з того часу трохи недочувати став. Дуже сильно ружо б'є. А ви кажете, централка краща. Черенка я тоді не вцілив. Та то нічого. На другий день я підкрався за очерету, а воно біля берега плавало. Так я його палкою. Все одно не втекло. Так ото, щоб після цього я проміняв свою шонполку на якусь там централку, та ніколи в світі. Ні, доводити перевагу централки перед шонполкою або навпаки – зайва річ. Особисто я за централку. Чому? Ну, такий у мене смак. Хай лають мене за це шонпольники, хай кіпкують з мене. Терпітиму, що ж поробиш? Але сказати, що я за централку, і тільки це все одно, що нічого не сказати. За яку централку? За курковку чи безкурковку? Аж страшно говорити, що я, приміром, за безкурковку. Вже бачу презирливу посмішку у того слухача чи читача і зневажливе. За безкурковку? Чому саме за безкурковку? Ну чому за безкурковку? Безкурковка – це все одно, що без вуха жінка. Дивишся на неї, і жінка як жінка, а чогось нема. Так і безкуркове ружо. Держиш його, гладиш його, а зачепитись ні завіщо. Летить качка, а ти не знаєш, чи зведені в тебе курки, чи ні, чи пересунув ти того предохранителя, чи не пересунув. Сіпаєш, сіпаєш за собачку, а качка вже от он де. А як перед тобою курки, так тобі видно, чи вони зведені, чи вони в тебе не зведені. Клац-клац, Сіп-сіп, бах-бах. І хоч качка й летить таки, так зате ти вистрілив і вистрілив вчасно. Ні, без курковка ні до чого. Тільки з курками. Дід, умираючи, казав батькові, а батько мені: ніколи не купуй без куркового ружа, тільки з курками. Ну, гаразд. З курками, то й з курками. Без курковка, то й без курковка. Але й це ще далеко не все. Який калібр найкращий? 12-й, 16-й, 20-й. Я за 20-й калібр. Тільки ж нікому не кажіть, бо одразу ж почнеться. За 20-й? Двадцятник? Так краще ж із бузинової пукалки стріляти. Принаймні дешево, а наслідки однакові. Я розумію, стріляти так уже стріляти, щоб і постріл був як постріл, щоб і площа обстрілу була як площа. 12-ка – це ружо. Ну, ще 16-ка сюди-туди, а 20-ка – та я її за ружо не вважаю. І ніколи з 20-кою не полювали? Та ні, була в мене років із 15, тому 20-ка. Ох, і ружо було. Било, щоправда, дуже гучно. Але все ж, як удариш, хоч де б дичина була, дістане. Так одно воно й було. Тепер таких ружів не виділяють. Е, ні, я за 12-й калібр. Ружо серйозне, ґрунтовне, не іграшка. Є ще один сорт рушниці, що його спеціально замовляють аматори для себе. Це так звана утятниця. Величезний ствол, страшенна ложа, набивають її силою пороху й дробу, не несуть, а везуть до озера, де восени табуняться дикі качки, і бахкають. Щоб стріляти з утятниці, треба вміти добре робити заднє сальто. Утятниця, положим, сама вам сальто зробить, але краще вистрілити і зразу ж самому йти в сальто. Буде легше. «Чого це вас так покандзюбило?» – спитав я в одного мисливця. «Це вже давно, років з 10 тому, з утятниці стрельнув. Не розгинаюсь, 10 літ уже не розгинаюсь». Але калібром діло не кінчається. Якої фабрики? Марки якої ружо найкраще? Якби хтось із охотників-початківців забажав придбати собі рушницю, яку марку йому посовітувати? Давайте подумаємо. Наші ружжа вітчизняні. Тулка і жевка. Хороші вони, прекрасні. Є англійські. Перле. Голланд-Голланд. Французькі – Лебо, Франкот, німецькі – Зауера, чеські – Новотного, виняткова рушниця. Максим Тадеєвич Рильський зберіг у своїй пам'яті та й мені переказав вірші про ружжа Новотного. Коль ружьё б'ёт на полсотні, или больше саженей, это значит у наводны сотворен феномен сей. Та якої ж фабрики ружо вам посовітувати? Бачите, я взяв собі за правило в придбанні мисливського